Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska delegacja, która jedzie do Izraela, odbędzie kilka spotkań, mówi członek zespołu Bronisław Wilczstein. Służby apelują, by mimo niskich temperatur nie rezygnować z wietrzenia pomieszczeń. Trwa mecz na szczycie piłkarskiej ekstraklasy. Legia gra z Jagiellonią. Na miejscu jest nasz dziennikarz. W czasie pobytu w Izraelu polska delegacja odbędzie kilka spotkań, m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Instytucie Pamięci Ofiar Holokaustu. Wizyta zakończy się w piątek, poinformował członek zespołu do spraw dialogu z Izraelem Bronisław Wilczstein. Jak informowaliśmy, delegacja polskiego rządu uda się do Izraela w czwartek, a o szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. O powołaniu zespołu rozmawiali telefonicznie premierzy obu państw, Mateusz Morawiecki i Benjamin Netanyahu, mówi rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Zarówno Polska, jak i Izrael chcą prowadzić realny dialog o wszystkich sprawach, które są w centrum zainteresowania naszych rządów, naszych społeczeństw. Polskiej delegacji będzie przewodniczyć Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych. Jak zaznaczył, w spotkaniu nie chodzi o negocjacje treści ustawy o IPN. Jedziemy tam odpowiedzieć, jeśli będą jeszcze jakieś niejasności na tym etapie ze strony izraelskiej, jak należy rozumieć zakres działania ustawy, to chętnie odpowiemy na te pytania i podjąć proces długofalowy, który dotknie tego, co ujawniło się w debacie izraelskiej, ale także międzynarodowej, pokładów niewiedzy o historii stosunków polsko-żydowskich. Minister Cichocki dodał, że liczy na to, że spotkanie doprowadzi do deeskalacji niepotrzebnego napięcia między Polską a Izraelem. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Strażacy apelują, by ze względów bezpieczeństwa mimo siarczystych mrozów nie rezygnować z wietrzenia pomieszczeń. Paweł Frontczak, rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, mówił w Polskim Radiu 24, że jest to konieczne ze względu na bezwonny tlenek węgla czad. Nawet przy sprawnie działającym urządzeniu może czasami dojść do zatrucia tlenkiem węgla, ponieważ żeby następował proces spalania, musi być materiał, musi być temperatura, musi być tlen. Kiedy zmniejsza się ilość tlenu w atmosferze, a są to małe pomieszczenia, chociażby łazienka, i kiedy nie ma tej cyrkulacji powietrza, zasłaniamy kratkę wentylacyjną, ale również szczelne okna, nieotwieranie okien, niewietrzenie nie tylko z uwagi na własną higienę, może spowodować wystąpienie takiego zagrożenia. Z powodu zatrucia czadem w tym roku zmarło już 25 osób. MSWiA zaleca montaż czujek wykrywających ten gaz. Przypomina, że objawami świadczącymi zatrucia czadem mogą być nudności, senności i bóle głowy. Teraz w tym serwisie hit piłkarskiej ekstraklasy. Wicelider Legia Warszawa gra u siebie z liderem Jagiellonią Białystok. Od razu przenosimy się na stadion przy ulicy Łazienkowskiej, gdzie jest Jan Kałucki. Powiedz, jak wygląda sytuacja na boisku. Jest 70. minuta. Jagiellonia Białystok wygrywa z Legią Warszawa 1-0, a tego jedynego gola strzelił z rzutu karnego Arwydas Nowikowas. Przypomnę, że mistrzowie Polski grają w dziesiątkę. W 10. minucie czerwoną kartkę zobaczył Domagoj Antolowicz, ale nawet abstrahując od tego osłabienia, drużyna z Białegostoku jest dużo lepsza. Gra szybciej, dokładniej i oddała więcej celnych strzałów. A Legia jakby przymarzła do murawy. Wynik 1-0 to dla gospodarzy najmniejszy wymiar kary. Podkreślam, przymarzła, bo na stadionie panują syberyjskie warunki. Gdyby nie herbata rozdawana przez organizatorów, kibice mogliby się przeziębić. W drugiej połowie warszawianie dłużej utrzymywali się przy piłce, ale prawdę powiedziawszy, nic z tego nie wynikało. Powiem więcej, Nowikowas był o włos od strzelenia gola na 2-0, ale piłka obiła słupek. Fani głośno dopingują. Przypomnę, jeżeli wynik tak się skończy, Jagiellonia będzie miała 3 punkty przewagi, ale nie uprzedzajmy faktów. Jest 70. minuta. Legia Jagiellonia 0-1. To był Jan Kałucki. Dziękujemy za te relacje. Na koniec jeszcze zagranica. Sąd w Kairze skazał wokalistkę Sherin na 6 miesięcy więzienia za żart z czystości Nilu. Jej stwierdzenie, że picie wody z tej rzeki powoduje choroby, uznano za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości. Wyrok nie jest prawomocny. Gwiazda egipskiej muzyki zapłaciła kaucję. Dzięki temu do apelacji może przebywać na wolności. W listopadzie artystce postawiono zarzut obrazy państwa egipskiego, gdy w internecie pojawiło się nagranie, na którym podczas koncertu powiedziała, że picie wody z Nilu powoduje jedną z chorób pasożytniczych. W wydanym oświadczeniu piosenkarka przeprosiła za swoje słowa. Przepraszam was z całego serca za ból, jaki wam sprawiłam, oświadczyła artystka. To był serwis Trójki. Tej nocy okresami słabe opady śniegu. Będzie chłodno na północnym wschodzie. Temperatura minimalna wyniesie nawet minus 21 stopni. Wiatr we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka?

Kompozytor i solista od szeregu lat, najbardziej chyba kojarzony z rodzimą kinematografią. Wciąż zaskakujący pomysłami. I jest z nami Daniel Blum. Witaj. Dobry wieczór, witam. Kojarzysz tę właśnie szklisto rozświetlającą mrok muzykę? Tak, to jest muzyka do filmu Eryka Bednarskiego Neon z 2014 chyba roku, o ile dobrze pamiętam. No to już kolejny w twoim dorobku kinematograficznym film, gdzie ubarwiasz ścieżki dźwiękowe. Właściwie tak jakby kino spowodowało, że odszedłeś troszkę od L-muzyki, bo to i popisy wokalne, i udane aktorstwo. Czy popisy wokalne, to nie wiem, natomiast zawsze filmy bardzo mnie inspirują i nadają jakby powód i pretekst do poszukiwań, do konkretnych poszukiwań dźwiękowych, mających na celu ubarwienie obrazu, opisanie go. No ale bycie twórcą muzyki filmowej, tej tworzonej na zamówienie, zmusza twórcę do znajomości różnych epok. Może w twoim przypadku akurat nie było tutaj potrzeby pogłębiania studiów bardzo wnikliwie, ale no, same lata 50., 60. to przecież nie były twoje wspomnienia. Tak, ale dzięki tym poszukiwaniom można jakoś się rozwijać i natrafiać na różne nowe drogi, nowe ścieżki i nowe doznania. Mi to osobiście bardzo pomaga we własnym rozwoju. Dzięki temu mogę być tam, gdzie najprawdopodobniej bym nie był, bo nie byłoby pretekstu. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale naprawdę jestem zadowolony, czy też użyję słowa content, że udało mi się wydobyć od ciebie nowe nagrania, których jesteś współrealizatorem, współkompozytorem, producentem. A w tym nagraniu tylko łowcą surowego piękna. Tęskne organy to nie jest utwór Daniela Bluma. Przy kościelnym instrumencie medytował zaprzyjaźniony z nami oryginalny artysta. Tak, Józef Skrzek. Nagraliśmy ten utwór w kościele w Leśnie we wrześniu 17 roku, będąc na tygodniowym takim spotkaniu na Kaszubach, na sesji nagraniowej, i wracając z Kręgów Kamiennych w Leśnie, natrafiliśmy spontanicznie na mały kościółek drewniany, gdzie namówiłem Józefa, żeby nagrać tam jeden lub dwa utwory. No nie trzeba go chyba było długo namawiać, bo znamy jego predylekcję i skłonność do zasiadania tam na górce przy różnych instrumentach. Taki troszkę instrument dychotomiczny, rzekłbym, ale no oddaje może szczególny nastrój wstrząsająco piękne dźwięki, etnicznego uduchowienia. Tak. No cóż, tak, skoro jesteś, przyjąłeś zaproszenie, to tak wymarzyłem sobie, żebyśmy rozmawiali o twoich muzycznych inspiracjach. Czy wybrane na dziś i przez ciebie to właśnie nagranie improwizującego Józefa Skrzeka, będące efektem wspólnych, a wiem o tym, bo obejrzałem adekwatne filmy krajobrazowo-etnicznych, koleżeńskich wypraw, to jest coś ma nam dziś zasugerować, jeżeli właśnie chodzi o twoją artystyczną drogę poszukiwań? Nie wiem, postanowiłem się podzielić z słuchaczami i z tobą tymi nagraniami, częścią tych nagrań, żeby słuchacze mogli dotknąć chociaż odrobinę tej energii spotkania mojego z Józefem Skrzekiem i z Tomkiem Makowieckim w miejscowości Radoń. To przeżycie było niesamowite, bardzo twórcze, dotykające takich bardzo naszych subiektywnych przemyśleń, inspiracji na poziomie i czysto ludzkim, przyjacielskim, przyrodniczym. To są niesamowicie silne doznania i nie mogą tego trzymać dłużej jakby w szufladzie. Pracuję nad tymi nagraniami, a słuchacze będą mogli chociaż przez chwilę posłuchać, co tam się działo. Daniel Blum jako kompozytor, jak państwo słyszą, na pewno nie jest samotnikiem. Radoń to oczywiście Kaszuby, województwo pomorskie. Mam tę przewagę nad słuchaczami Studial Muzyki, że wczoraj oglądałem szereg filmów z waszych ostatnich plenerowych penetracji. I tak właściwie przy okazji nigdy nie sądziłem, że jesteś aż tak wnikliwym obserwatorem przyrody, te motyle, te insekty zapylające zboża, trawy. No to było bardzo piękne, ale czy ta muzyka faktycznie odzwierciedla to piękno Kaszub, tej przyrody? Tak jakoś ona mi się wydaje być spłodzona przez mieszczuchów. Ona oddaje mikroświat, bo to nie jest obserwacja szeroka, uniwersalna, tylko obserwacja mikromiejsca dokładnie w tym czasie, w którym byliśmy tam. Ten świat już nie istnieje najprawdopodobniej w tej chwili, ponieważ ja go nie obserwuję, natomiast wtedy, kiedy byłem na tej łące i obserwowałem w skali makro ten świat owadów, to bardzo mocno to odczuwałem i byłem bardzo zainspirowany. I nic więcej się nie liczyło, czy to mnie gdzieś zaprowadzi, czy nie. Ile mamy czasu w naszym życiu, jako mieszczuchy, żeby dotknąć chociaż przez pół minuty czy przez pięć sekund świata zwierząt, który jest tak samo ważny jak nasz świat. Są wręcz metafizyczne takie odczucia. No, świat zwierząt to nie świat insektów może, ale istotnie mamy do czynienia z naturą, czymś, co nas stworzyło i coś, co jest piękne. I tak powiedziałeś, nawet na krótko daje ten niezbędny relaks. No i chyba jednak inspirację. Pamiętam ten kadr, dla mnie zaskakujący już sam udział Tomasza Makowieckiego jako el-gitarzysty w waszej muzyce. No i ten kadr, artysta bez instrumentu oczywiście, ale za to w kąpielówkach, uchwycony w pozie poniżej lustra wody. Taka techniczna ciekawostka. A inne ujęcia, te glony zawieszone między dnem a lustrem wody w takiej scenerii zupełnie kosmicznej. Tak, zachęcam słuchaczy do wejścia na mój profil na Facebooku. Tam jest ten filmik w dużych fragmentach. Można go obejrzeć. Tak, Tomek tutaj mnie na gitarze, bardziej na syntezatorach. Przywiózł też Muga Sapfatiego. Józef Skrzek przywiózł trzy Mugi swoje. Najpiękniejszego chyba niebieskiego Sonic Sixa. Mini Muga i Mikro Muga. Praktycznie graliśmy na samych analogach. Ja miałem pierwszy syntezator Rolanda SH-1000 i dwa jeszcze analogi. Także byliśmy sfokusowani głównie na bardzo takich pierwotnych, niemalże korzennych dźwiękach elektronicznych. I no, pływanie w jeziorze oczywiście to jest to, o czym mówiłeś. Wędrówki w krainę dźwięków, ale też fizycznie. Posłuchajmy tych historycznych instrumentach i jak poruszają się wprawne dłonie po tych klawiaturach elektronicznych instrumentów. Radoń, wieś kaszubska, a skąd te podtytuły? Podtytuły biorą się z dnia, w którym akurat nagrywaliśmy dany utwór. Te kompozycje nie mają jeszcze postawionej kropki. Powiedziałeś, że wpadliście tam na chwilę, tutaj już poniedziałek, czwartek. Wpadliśmy na tydzień, także utwór, który leci w tej chwili w tle, którego za chwilę posłuchamy. Nagraliśmy go we wtorek pierwszego dnia, zaraz po przyjeździe z Józefem Skrzekiem. Nosi roboczy tytuł Wtorek 1. Dodajmy, że są to właściwie kopie materiału, który chyba jeszcze nie zyskał ostatecznej akceptacji. Tak. Cały czas pracuję nad tym materiałem. Chciałbym wydać to na być może podwójnym winylu, może po czwórnym. Mamy kilkadziesiąt godzin muzyki i trochę czasu jeszcze potrzebuję, żeby to wszystko zmiksować. Taki polski Ricochet Gathering. Thank you. Raduń, wtorek. No tak, ta muzyka to brzmi rzeczywiście tutaj krajobrazowo, skrzek żelaby uchwycony przez się. To ten niezawodny Digital Portable Recorder Zoom, prawda? Tak, tak, tak. Który nabyłeś, tak, żeby kontakt z przyrodą przedłużać. Oj tak, w taki właśnie bardzo, sposób. Bardzo praktyczna rzecz. Przesiedziałem w krzakach i w kaszczach parę godzin tam na Kaszubach, nagrywając między innymi żaby. Wśród dźwięków analogowych syntezatorów taka żabka, to chyba taka większa żabka troszkę. Oj tak, tak tam były ładnie zaśpiewała. Wielgachne żabki. Józef Skrzek, Tomasz Makowiecki, no i obecny w studiu muzyki Daniel Blum. A tutaj do tego grona dołączy jeszcze Steve Schroeder. Tutaj już mamy tak naprawdę gathering. Tak. Międzynarodowy jam session. Tak można powiedzieć. To mówisz o spotkaniu naszym, o koncercie w Siemianowicach Śląskich. Józef Skrzek postanowił zaprosić do naszego grona Steve'a Schroedera i my z energią tą kaszubską przygotowani na opowieści o pogańskich obyczajach Kaszubów. Spotkaliśmy się ze Steve'em, który dołączył do nas z energią taką bardziej no berlińską, można powiedzieć. Super, super fuzja, super spotkanie. Koncert przy szybie kopalni Krystyn we wrześniu 2017 roku. To ta realizacja, ten koncert ukaże się na płycie? Nie wiem, tego jeszcze nie wiem, natomiast cały zapis jest. Serdecznie wypada podziękować autorom, realizatorom i zwrócić uwagę może wydawców na te właśnie nagrania, bo to najpierw byliśmy na Kaszubach, a teraz jesteśmy przy szybie Krystyn. To, ale to właściwie jest apoteoza śląska. Koncert w Siemianowicach. Posłuchajmy. Siemianowice Śląskie, Józef Skrzek, Daniel Blum, Tomasz Makowiecki, Steve Schroeder. Muzyka w międzynarodowym składzie. Okolice Szybu. To była ta inspiracja, chyba mogę to powiedzieć. Krystyn. Tak. A właściwie, jeżeli chodzi o tytuły, to jedno nagranie zostało niezapowiedziane. Myślę tutaj o tym popisie takim spontanicznym Józefa Skrzeka w kościółku wiejskim na organach. Roboczo tytuł Czarcz, ale to przecież jeszcze kiedy rozmawialiśmy o tym, no to ta muzyka została wyjęta z większej całości i nie miała tytułu. Tak, przedzwoniłem wczoraj do Józefa Skrzeka, żeby zapytać go, czy udzieli nam błogosławieństwa na puszczenie tego fragmentu. No i oczywiście zapytałem o tytuł, jakby to widział. No i padła dość szybko odpowiedź, która mnie bardzo rozbawiła, uszczęśliwiła. Mianowicie utwór nazywa się Koślawa klawiatura w sfornych gaciach. No, te gacie to historyczna nazwa miejscowości. Tak, sforne gacie. No ja tutaj, słuchając z nabożeństwem popisów, tak właściwie jakby jedna z części kantaty maryjnej Józefa Skrzeka, gdzieś podróżowałem razem z jego muzyką w zupełnie innych rejonach. No ale jeżeli klawiatura była koślawa... Faktycznie tam w paru miejscach chyba tak klawisze uciekały spod palców. Posłuchajmy może tego koncertu na serio i dodajmy, że głosy, które tam są takie czasami mniej lub bardziej zdeformowane, ale daje się rozpoznać, że jednak bez tekstu, ale jednak wokalizy należą do tego samego wykonawcy, o którym rozmawiamy. Tak, głos jako instrument tutaj w postaci głosu Józefa Skrzeka i Tomka Makowickiego. Pozostaje przy błogiej nadziei, że te koncertowe nagrania tym razem kwartetu, ukaże się na płycie. Koncert w Siemianowicach Śląskich. W studiu muzyki to były premiery, a teraz, jak w początkowej zapowiedzi odkryłem Państwu tę tajemnicę, sięgamy do archiwum, ale oczywiście wszystko w kierunku inspiracji Daniela Bluma, który to kompozytor jest gościem studia muzyki. W roku 2009, kiedy... Czy to był 2009 rok? Nie, chyba nie. Siódmy właśnie. No, z pewnym opóźnieniem oczywiście. Pojawiłeś się w programie trzecim, opowiadałeś o wrażeniach. I też właściwie chyba więcej było o krajobrazie, o parku Yellowstone, a mniej o samym spotkaniu z muzykami, no, z szeregu kontynentów, ale połączeni wspólną ideą oddania swoistego hołdu Edgarowi Freze i podróżom muzycznym Tangerine Dream. Tutaj szereg realizacji, które niezawodny Wiktor Lek wydał na wielu albumach. Tutaj akurat słuchamy płyty, która, można powiedzieć, jest na poły autorskim dokonaniem Józefa Skrzeka. Paul Lawler i Steve Schroeder to te najważniejsze postacie, ale ty w tym gronie pojawiłeś się po raz pierwszy właśnie w Montanie. Właśnie. Tak. To była moja pierwsza wizyta i pierwsze spotkanie. Nie ostatnie, należy dodać. Nie ostatnie, tak. Z tak zacnym towarzystwem. I cóż, to 10 lat temu, już 11 lat temu to było, dokładnie. No tak, dwa lata czekały te nagrania na trudno powiedzieć, czy to był remix, czy na wybór najciekawszych fragmentów. Zresztą Wiktor Rek dysponuje, zdaje się, godzinami tych zapisów. Tak, a z Yellowstone wyszła płyta demo, chyba czteropłytowe wydawnictwo, z większą dawką tych nagrań. No i z kompozycją, w której jesteś centralną postacią, Sheriff Bloom. No tak, no dzięki, Wiktor. Trochę humorystycznie kupiłem sobie wtedy kapelusz Stetsona. Prawdziwy, taki drogi, kowbojski kapelusz. Wiktor chyba się zainspirował. Nazwał utwór Sheriff Bloom. Natomiast kompozycja Nasze Miejsce, którą Państwo słyszą, sekwencery, arpeggiator i multum wykonawców, w tym gronie dwóch Polaków, Józef Skrzek i właśnie Daniel Bloom. Premiera w Trójce, właściwie jedyne odtworzenie, miała miejsce w lutym 2009 roku, czyli po 9 latach. Ponownie proponujemy Państwu w Trójce tę wspaniałą muzykę. We'll be right back. Nagranie słuchamy razem z Danielem Blumem. A to Park Yellowstone Trilogy. Album co prawda firmowany przez Józefa Skrzeka, ale w gronie kilkunastu zaproszonych muzyków znalazł się także Daniel Blum. To nie jedyny twój udział w zlocie. Było ich kilkanaście, miało być 10. Zdarzyło się więcej. Takie były oczekiwania fanów L-muzyki. Czy można powiedzieć, że pomysł złożenia takiego właśnie muzycznego, ogólnoświatowego hołdu artystów Edgarowi Freze i mandarynkowemu snu to także jedna z twoich wielu inspiracji twórczych? Oczywiście przygoda z Ricochetem to jest oprócz poznawania ludzi, poznawania nowych stylistyk poszczególnych ludzi, to jakaś taka próba spotkania się muzycznego, sprawdzenia się w takim towarzystwie, odkrywania, jak dobrze się czujemy muzycznie. Ja osobiście bardzo lubię być trybem w maszynie. Podczas takich sytuacji nie próbuję być solistą, nie próbuję wychodzić na pierwszy plan, bo tak jak powiedziałem, no, bycie trybem to też w szkole berlińskiej jest bardzo taka fajna i ważna rzecz, żeby znać swoje miejsce w tej powtarzalności. I tutaj akurat się świetnie czułem od pierwszej wizyty właśnie w Yellowstone. Sądzę, że fani rodzimej muzyki mają w pamięci jeden z twoich koncertów na Music Wave w Szczecinie. Tam grałeś sam, grałeś także w towarzystwie. No tyle tylko, że nie mamy tych nagrań, bo ktoś zapomniał nacisnąć odpowiedniego klawisza. No tam z Władysławem Komendarkiem miałem przyjemność grać. No tak, a on miał przyjemność grać z Danielem Blumem. I pozwól, cytat wydobyty z odmętów internetu właśnie o tobie. Muzyczny archeolog, który przekopuje różne style z lat 70. i 80. swoje dźwiękowe wykopaliska potem szlifuje i w zupełnie nowych wersjach przedstawia słuchaczom zapomniane perły muzyki z przeszłości. Sam określa tworzone przez siebie dźwięki mianem elektronicznego freestylu, w którym odnaleźć można współgrające ze sobą elementy wysublimowanego jazzu i kiczowatego elektro wprost z lat 80. Dzięki nieakademickiemu podejściu do materiału dźwiękowego przy pracy, nad którym nieważne są utarte wzorce i programowo unikając podążania dokładnie wydeptanych artystycznych szlaków, musiałem to zacytować w całości, zyskał przydomek muzycznego anarchisty. To znamienna kropka. No. Ale to jest chyba dokument dotyczący, ja wiem, bardziej chyba twojej muzyki filmowej, tej pisanej pod dyktando obrazu, dyktando fabuły. Wiem, że planujesz koncerty. I czujesz się już, że dołączyłeś do grona muzyków rozrywkowych. Tak jakby, no, to był kolejny etap. A to nie jest jakieś artystyczne odejście właśnie od indywidualnego stylu? Mój styl, jeżeli coś takiego funkcjonuje, to są bardziej odczytywalne emocje z mojej muzyki. Nigdy bym tego nie zamknął w jakiejś stylistyce. Dzięki filmowi otarłem się o jazz. Dzięki filmowi otarłem się o muzykę współczesną, o muzykę klasyczną. Cały czas eksperymentuję. W tej chwili pracuję nad muzyką do kolejnego filmu Eryka Bednarskiego, Warszawa, miasto podzielone, gdzie bardzo mocno eksperymentuję z syntezą granularną i zawsze scenariusz i projekt filmowy dostarcza mi bardzo mocnego kopniaka do poszukiwań dźwiękowych. Ale muzyka także będzie żydowska. Muzyka będzie muzyką. Muzyka będzie opisywała stan. Będzie opisywała to, co się wtedy działo, ale ja nie jestem historykiem, więc nie będę tutaj się bawił w opisywanie też stylistyk muzycznych. To nie o to chodzi przy tym akurat projekcie. To jest tak abstrakcyjna historia, tak niewiarygodna, że ciężko tutaj opisywać, wyciągać karty i opisywać coś muzyką z tamtych czasów. To jest indywidualna opowieść wrażliwych ludzi. Byliśmy w Yellowstone, tytuł utworu Nasze Miejsce. Przypominam, Józef Skrzek, Daniel Blum i zespół Ricochet Dream, a za chwilę Steel Jolief, z którym spotkamy się na dłużej w Studiu Muzyki za tydzień. Pod tytuł tej audycji w pierwszy wtorek marcowy to Steel Jolief, Edgar Freze w Jeleniej Górze. Brzmi to trochę obrazoburczo, ale sądzę, że to spełnienie zaciekawi Państwa. A teraz fragment utworu Meadow Run, czyli jakby powrót na łąki, które tak Danielowi Blumowi w polskim krajobrazie dają wytycznych do tworzenia muzyki. Syntezatory, flet, mocny akord. Żałuję, że tylko we fragmencie. Steel Jolief z płyty zatytułowanej Polska. Przypominam, że gościem Studia Muzyki był artystyczny anarchista Daniel Blum, któremu życzymy sukcesów i czekamy na wydanie zapowiadanych dzisiaj w takich atrakcyjnych fragmentach nowej muzyki, nowych płyt. Dziękuję bardzo.